Celacea învia din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ioas, Cărarul și acel împreună cu dânsul, a cărora pomenirea săvârșim, ale celui întrusins Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Grețul Dumnezești, Părinții Achim și Anaștenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, iată ne ajuns și în ajunul bunei vestiri, marele praznic împărătesc al Maicii lui Dumnezeu. Zi atât de importantă pentru omenire, fiindcă pentru prima dată încep scripturile să se împlinească, vestindu-i se Maicii lui Dumnezeu că va naște Fiul pe Emanuel, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Acel mult așteptat de o lume întreagă, precum orb așteaptă lumina soarelui, așa omenirea l-a așteptat, acel mult așteptat să vină să izbăvească pe om din greutatea în care căzuse, din acea mocirlă a păcatului, să ridice din acel grum, cum îl poziționează Sfânta Evanghelie, pe omul căzut din Eden. Și iată că mâine, 25 martie, se vestește Maicii lui Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria că tu vei fi cea care îl vei naște pe Mesia. Era cea mai înălțătoare veste spusă vreodată pe pământ din gura Îngerului lui Dumnezeu, omului. Asemenea unei izbăviri omului care este căzut în greu necaz, cu lacrimă pe obraz și cu inimă plângândă, când îi se vestește doar o licărire din zorii izbăvirii necazului lui. Închipuiți-vă ce însemna această veste a Arhanghelului Gabriel pentru omenirea care aștepta cu sufletul la gură, aștepta izbăvirea aceasta, că totul era decăzut, totul nu se mai putea ridica, nu mai avea nicio șansă de izbăvire și tocmai când omenirea avea geamătul cel mai greu și nicio nădejde de a se mai salva singură, vine această veste în Ierusalim la Fecioara Maria că se va naște Fiul lui Dumnezeu. Ne mai despart, iubiților credincioși, doar 3 săptămâni, începând de astăzi până la Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă catolicii au avut Paștele duminica trecută, aș vrea în scurte cuvinte ca să previn pe mulți dintre dumneavoastră nu cumva să cadă într-o necuvință. De ce ortodoxii nu serbează și ei odată cu catolicii Paștele? Cât mă va ajuta Dumnezeu, am să încerc să explicitez, bineînțeles, în scurte cuvinte, ce înseamnă Sfintele Paști. Iar pentru acest lucru trebuie să ne întoarcem la momentul când iudeii gem sub povara necruțătoare a robiei egiptene. Atunci când iudeii s-au înmulțit foarte mult în poporul, în mijlocul poporului egiptean, faraon s-a înspăimântat mult și era frică de acest popor care se ruga la un Dumnezeu străin, cu totul străin dumnezeilor egiptenilor. Și pentru aceasta ei robea din ce în ce mai în adânc, parcă chincile a robiei se strângeau mai mult în jurul iudeilor. La atâta nemilă a ajuns, atâta cruzime a ajuns faraon, încât că tot ce era parte bărbătească născut din iudeu se arunca pe râul Nilului, se omora. Că orice iudeică care năștea avea moașă din neam egiptean, special ca să asiste la naștere, dacă este parte bărbătească, să fie ucis. Ca nu cumva poporul iudeu să se mulțească mai mult decât poporul egiptean. În paralel cu această cruzime, robia era întinsă la apogeu. Poporul iudeu gemea, striga continuu către Dumnezeu să fie scos din această robie aducătoare de moarte. Sudorile de pe frunțile iudeilor erau groaznice, bătăile necruțătoare. Și atunci când Dumnezeu a binevoit, prin cele 10 plăci care s-au aruncat prin Moise și Aron asupra egiptenilor, cu mână tare și cu braț înalt au fost scos din Egipt, din robie, poporul iudeu. Și când a ajuns în pustie, iată că i s-a dat poruncă, poruncă veșnică, în luna întâi, care era martie, la 14 Nisan, deci în luna martie, la 14 zile, să serveze Paștele, care simboliza izbăvirea din robia egipteană. Și atunci a spus Dumnezeu lui Israel să ia fiecare familie un miel și să-l junghe, dar mielul să fie pe măsura familiei lui. Și atunci, în ziua Paștelui, să-l junghe și să-l mănânce. Iar dacă mai rămâne din carnea lui, să mai dea și la cel apropiat lui. Iar os să nu se frângă din trupul acestui miel. Și aceasta a fost o lege lăsată pentru Israel, pentru aducerea minte pururea că Dumnezeu l-a izbăvit din cea mai cumplită robie posibilă, robia egipteană. Deci acest lucru l-au numit această sărbătoare prin poruncă dumnezeiască iudeii Paștele. Și la Paști se junghia mielul. Pentru aceasta și în tradiția creștinească a rămas ca la Paști creștinii să junghe un miel. Deci iată că atunci era într-un chip umbros această junghiere a mielului și mâncarea trupului lui, spre amintirea tuturor iudeilor că au fost în grea robie într-o țară străină lor, care se închinau la Dumnezei străini. Și dacă această robie mai continua, ei erau trecuți în neființă de-a lungul timpului, omorât tot poporul iudeu. Deci acest lucru a fost lăsat spre pomenirea tuturor iudeilor. De acum venind iudeii în pământul făgăduinței, în Palestina de astăzi, iată-i că primesc legile celelalte de guvernare, începe pleiada prorocilor vestind, din prorocie în prorocie, venirea mielului original, mielului pascal, care era Hristos. El a fost prorocit tot timpul în chip umbros. De ce? Ca cei ce văd să nu înțeleagă și cei ce aud să nu audă. Ca acest lucru se lăsa numai pentru cei cu viață înaltă să priceapă, iar diavolul care umbla ca un câine, flămând, ca să vadă de unde apare Mântuitorul, că știa că trebuie să vină pe pământ să se întrupeze, căuta pururea să încurce această lucrare dumnezeiască de mântuirea omului. Iudeii, pervertindu-se printre neamuri, au început să lasă pe Dumnezeu tot puternic să-și facă o altă scriptură, să-și facă alte legi, împrumutând Dumnezeii păgânilor. Și pentru aceasta nu au priceput ziua când a venit Hristos, că mintea lor era atât de îngroșată în cele carnale, încât că ochii lor orbind nu au priceput. Și nepricepând, iată că nu s-au supus legii lui Dumnezeu și l-au omorât pe Dumnezeu, săvârșind acel supliciu asupra dumnezeirii, au trecut în împietrire, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Au fost încuiați în împietrire, li s-a dat duh de împietrire, ochi să nu vadă și urechi să nu audă. Fiindcă au săvârșit moartea lui Dumnezeu pe cruce. Pentru aceasta și mulți dintre creștini care perseverează în păcate, într-o patimă în care este prins, îi se întunecă ochii și la un moment dat este încuiat într-o împietrire. Că ați observat chiar din familiile dumneavoastră, rude sau chiar copii, cum se simt un pic mai elevați în societate, li se pare că au cucerit tot pământul și toată înțelepciunea. Și se contrează cu tine ca părinte care atunci când era mic și purtai de grijă și îl duceai la biserică sau îi dădeai credința picătură cu picătură, acum el deține frâile și chipurile te contrează în cele lumești, excluzându-l pe Dumnezeu. Și nici că va crede vreodată, de ce? Este încuiat în împietrire datorită necredinții și a patimilor care îl stăpânesc. Deci dacă atunci, dragilor credincioși, iudeii robeau în pământul Egiptului și așteptau o izbăvire de la Dumnezeu, iată că Dumnezeu, izbăvindu-i din această moarte groaznică și robie, li s-a dat această sărbătoare spre pomenire veșnică, numindu-se, deci, Paștele. Acela era doar o umbră, și sărbătoarea, și denumirea, și mielul. Deci evident că în urma acelei umbre, după acea umbră, trebuia să vină și cel care făcea umbra, adică mielul original și Paștele original, și totodată și scopul original pentru care trebuia să vină noul Paște. Sfântul Apostol Pavel spune așa, că s-a numit fiul al lui David după trup. Că am văzut în alte cuvinte genealogia Mântuitorului din seminția lui David. Deci, ca om se trage din seminție împărătească și arherească din David. Iar s-a hotărât fiul al lui Dumnezeu din învierea într-o putere, din învierea din morța lui Iisus Hristos. Deci fiul al lui David se numește când se naște în Vitleiemul Iudeii din Fecioara Maria, după trup, fiul al omului, iar fiul al lui Dumnezeu se numește când învie din morți. Deci iată că găsim un punct fix de care ne legăm, învierea lui Iisus Hristos. Deci să vedem ce s-a lucrat la acea înviere. Că venind Mântuitorul în trup, propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu, în urechile surde ale iudeilor, plini de cele carnale și de patim, a scos răutatea din om și toată răutatea o polarizează omul spre Dumnezeu. Că vedem de ce îl răstignește iudeul pe Dumnezeu, pe Hristos. Îl răstignește fiindcă i-a arătat fața murdară. Îi arăta cum a greșit, de cum și-a greșit cărarea de la legile lui Dumnezeu și pentru aceasta, spunându-i adevărul, iată că nu a vrut să creadă și l-a trimis în neființă, ucigându-l cu o cară. Deci primind moarte pe cruce la ceasul al nouălea, El se duce după legământul dintre Adam și diavol, se duce în iad. Că acolo trebuia să meargă Hristos cu dumnezeirea lui în iad și de acolo să spargă lacătele iadului și să-l scoată pe Adam și Eva și pe toți cei ce au crezut în Scriptură. Deci trebuia să intre Hristos direct în acea colibie în care era ținut omul și din care nu mai avea nicio izbăvire să mai iasă. Că atunci când Hristos ajunge la porțile iadului, ca să se arate că este Dumnezeu în toată sensibilitatea Lui, spune, deschideți voi porțile voastre și vă deschideți porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Diavolii erau ascunși toți acolo în pântecele iadului de frică, că atunci când Hristos și-a închis ochii pe cruce și-au dat seama că s-au înșelat, că de fapt acesta a fost Mesia. Și iată, dragilor credincioși, Mântuitorul intra în pântecele iadului acolo, stă 3 zile și 3 nopți, după cum spune Mântuitorul iudeilor. Că evreii căutau un semn când va veni Mesia. Hristos le-a spus iudeilor, semn nu le se va da decât semnul lui Iona prorocul. Iar semnul lui Iona prorocul care era? Cum a stat în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, Iona așa va sta Fiul lui Dumnezeu 3 zile și 3 nopți în pântecele iadului. În Scriptură spune că Mântuitorul a fost răstignit bine la ora 3, la ora 6 se face, la ceasul 3, la ceasul a 6 se face întuneric și la ceasul a 9 moare. Sâmbătă fiind Paștele iudeilor. Și fiindcă iudeii nu puteau ca să țină în ziua Paștelui mort pe cruce, iată-l pe Mântuitorul cum este cerut de către Nicodim, de la guvernator și dus și îngropat în pântecele pământului. Deci în aceste zile, 3 zile și 3 nopți, Mântuitorul lucrează mântuirea omului și mântuirea omului se finalizează când învie el. Și să vedem care sunt acele 3 zile și 3 nopți în care vreau, cât mai explicit, să elucidăm și în fața sectanților de ce sărbăm duminica și nu sâmbăta. Dacă Mântuitorul s-a răstignit, a fost răstignit bine, nu mai în cap 3 zile și 3 nopți, dar vedem Scriptura spune, la ceasul al 3-lea s-a făcut întuneric până la ceasul al 6-lea, deci era ziua, și s-a întunecat tot cerul, tot pământul, ca semn că și soarele l-a cunoscut. Materia moartă l-a cunoscut pe Dumnezeu, că acesta este cu adevărat Dumnezeu care a murit pe cruce, iar tu, omule, nu l-ai vrut ca să-L cunoști. Pietrele s-au despicat și catapeteazma bisericii a crăpat în două. Materie insensibilă și tu, omule, nu l-ai cunoscut. Morții au ieșit din groapă deasupra pământului, din morminte, au ieșit osemintele, mărturisind că acesta a fost Dumnezeu, a fost Mesia. Iar tu, omule, n-ai vrut să-L recunoști, nu că n-ai știut. Ce groaznică pedeapsă va fi pentru atunci în ceasul judecății. Deci prima noapte a fost cele 3 ceasuri. De la ceasul al 9-lea se face lumină până vine noaptea de obișnuită de vine. Deci prima noapte 3 ceasuri, prima zi de când se face lumină până se întunecă vine noaptea. O noapte și o zi. Apoi, a doua noapte este vineri noaptea, a doua zi este sâmbătă ziua, a treia noapte este sâmbătă noaptea și a treia zi este duminică dimineața. Că spune în Evanghelie că a înviat în una din sâmbete spre răsăritul soarelui, când au mers mironosițele la mormânt să ducă miresme Domnului. una din sâmbete, să nu înțelegem sâmbătă, că la iudei sâmbăta se numea o săptămână. Iar începutul săptămânii era duminica la ei și pentru aceasta cea de-a șaptea zi era zi de odihnă, sâmbăta. Deci Mântuitorul în via treia zi duminică și cum a spus Sfântul Apostol Pavel, că s-a hotărât Fiul al lui Dumnezeu într-o putere, dintr-o învierea de morți a lui Iisus Hristos, iată sărbătoarea Sfintelor Paști când se sărbează, duminica. Să vedem de ce este atât de strictă și data Sfintelor Paști pentru sărbat. Iudeilor ni s-au spus să serveze la 14 Nisan, sărbătoarea izbăvirii din robie. Vedeți dumneavoastră cu câtă strictețe ne ținem noi niște date din viața noastră. De exemplu, ziua nașterii. Nici cum să ți-o deplasezi în altă zi, ci ții atât de mult la ea și în ziua când te-ai născut, atunci o ții. Cu atât mai mult o lucrare dumnezeiască de mântuirea omului trebuie ținută atunci când a fost. Și, de-a lungul timpului, ce s-a întâmplat? Până la împăratul Constantin, Sfintele Paști, nefiind o conglăsuire între ierarhii lumii, fiindcă mijloacele de transport erau foarte greoaie, nu se ținea data Sfintelor Paști în aceeași zi de către toți. Și când s-a făcut sinodul întâi de la Niceea, s-a hotărât data Sfintelor Paști după patru criterii. Să nu se facă niciodată înainte de echinocțiul de primăvară, atunci când ziua este egală cu noaptea. Să nu se facă niciodată înainte de prima lună plină după echinocți, niciodată înaintea evreilor și întotdeauna duminica. Deci toate aceste trei variante trebuiau să cuprindă în fiecare an și atunci să se sărbeze data Sfintelor Paști. Pentru aceasta data Sfintelor Paști are o toleranță foarte mare când ea poate să cadă de-a lungul anilor. Astfel că se poate în limita minimă la 22 martie, iar în limita maximă la 25 aprilie. Deci, în aceste zile, poate să cadă de-a lungul sutelor de ani sau miilor de ani Sfintele Paști. Și în felul acesta, niciodată, respectând aceste date, nu se poate să se calce așezământul Sfinților Părinți. Canonul 7 al Sfinților Apostoli spune așa: cel ce va serba Paștele înainte de isimerie, adică de echinox, și înaintea iudeilor să se caterisească. Catolicii, fiind foarte lesne, schimbători în cele dogmaticești, că au fost într-o continuă transformare și vedem cum se modernizează în credință, au intrat în foarte mari impas când au făcut la 1582 schimbarea calendarului, ducându-se înainte cu 9 zile. Făcând acest lucru, evident că au paralizat Sfânta Pascalie și Paștele nu le mai cădeau în unii ani înainte de Paște, după Paștele iudeilor. Și implicit trebuia să aibă ani când cădeau Paștele în urma iudeilor, înainte de iudei. Evident că iudeii la Paști servează moartea Mântuitorului, cu alte cuvinte. Tu ce înviezi, omule, dacă iudeul nu l-a omorât? Este destul de logic. De-a lungul sutelor de ani, acești oameni, care mereu au adus inovații în biserică și în dogmă, ajungând la ora actuală doar o umbră de credință, au luptat foarte mult să atragă după ei și Ortodoxia. Aceasta a fost o luptă tacită de-a lungul sutelor de ani, făcându-se și cu vărsări de sânge. Pentru aceasta s-au făcut și cruciade, pentru aceasta s-au făcut și războaie, pentru aceasta s-au făcut fel de fel de inovații în biserica lor ca să momească, să cânte Ortodoxia, să o zdruncine din frumusețea ei. Iubiților credincioși, pentru cei care sunt cârtitori în cele ce vorbesc, vreau să menționez, nu le vorbesc că sunt un ortodox și lesne este de înțeles să-mi țin partea, ci stând pe un eșafod al adevărului, sunt obligat moralicește să vorbesc adevărul. Că dacă nu vorbesc eu, vor vorbi pietrele și cineva tot vorbește. Iar eu voi rămâne de ocară, indiferent ce se întâmplă. Deci iată că schimbând acest lucru au început să le paralizeze totul în biserica lor. Și au dus o luptă continuă până în zilele noastre ca să atragă Ortodoxia de partea lor. Au fost niște oameni doar de suprafață, ca drept dovadă că vedem că proliferează la cote maxime trupul. Oare vedem că cel ce se îngrijește de trup, mai mult decât de suflet, nu este iubit de Dumnezeu? Că acolo unde ți este comoara ta, cum spune Hristos, acolo se este și veșnicia ta. Iar dacă îți faci o comoară din trup și din cele materiale, să văd că ele fiind de femeie trec în neființă odată cu tine. Și atunci se duce și comoara ta și totul în pierzare. Pentru aceasta am grăit duminica trecută să știm ce se presimă noi, ceea ce este veșnic, sufletul. Deci ne îngrijim de suflet mai mult decât de trup, dar aceasta să nu înțelegem că ne îngrijăm trupul, ci lesne este de înțeles ca să păzim legile lui Dumnezeu, că ele așa de înțelept sunt lăsate pentru noi creștinii, încât că și trupul este cuprins în toate mofturile lui, dar în limitele admise unui om decent, în morală, dar și sufletul. Și iată-ne, dragi credincioși, că schimbând calendarul în 1924 s-au făcut primul pas de apropiere către catolicism. În primii ani au observat ortodoxii Paștele și schimbat. Și iată că nu mai venea lumina la Sfântul Mormânt. Lumina la Sfântul Mormânt fiind minunea care se face de la învierea Mântuitorului și până în ziua de astăzi. O minune palpabilă văzută de toată lumea, sau de cei necredincioși nici nu se văd, nu se vede. Chiar și unii dintre dumneavoastră care ați fost la Ierusalim sunteți mărturii vii că ați văzut Sfânta Lumină cum vine din înaltul cerului și aprinde candelele stinse într-o fracțiune de secundă, inclusiv lumânările din mâinile oamenilor. Și câteva clipe, lumina aceea nu arde. Deci iată o concretizare că Dumnezeu este în comuniune cu omul la data Sfintelor Paști. Deci când ortodoxii au făcut această nerozie în biserică, schimbând calendarul, au schimbat și Paștele și iată Dumnezeu a arătat că Paștele nu este plăcut lui Dumnezeu și această schimbare, cum au făcut-o? Că lumina la Sfântul Mormânt a venit atunci când trebuia să vină peste 13 zile. Deci, dragilor credincioși, acest lucru făcându-se, nu s-a putut ține schimbat și Paștele în Ortodoxie. Râdeau evreii de ortodoxi. Ce înviați voi că noi n-am omorât? Și cu mare rușine Patriarhul Ierusalimului a schimbat Paștele dându-l înapoi, rămân cu Paștele pe stilul vechi, iar cu celelalte sărbători ducându-se înainte. Văzând că nu pot face acest lucru, ce motivează în zilele noastre? Nu pot să ascundă lumina sub obroc. Și spun în gura mare că Ierusalimul serbează pe stilul vechi în dreapta credință. Rusia, care este cea mai mare țară ortodoxă, și vă rog mult de tot să facem excepție în ceea ce a fost în Rusia, măgăriile care le-au dus evreii în Rusia cu comunismul. Creștinismul nu a fost vinovat, ci mai degrabă a fost oaie de jertfă. Sfântul Munte Athos, de asemenea păzind aceleași date după cum le-a lăsat Sfânta Ortodoxie adusă de Sfinții Părinți până în zilele noastre. Acum motivează că nu este pregătit poporul ortodox ca să schimbe și Paștele să le facă odată cu catolicii. Cred că se joacă cu Dumnezeu acești oameni lipsiți totalmente de dumnezeire și de credință. Mai ales evreii așa se joacă cu Dumnezeu, dar Dumnezeu le pregătește încă un măcel cum nu a mai pomenit în istoria lumii, fiindcă îl mânia pe Dumnezeu, tera pe Dumnezeu în timp. Dar când ți-a venit mânia lui peste tine, omule, nu se mai alege nici praful din tine. Deci toate lucrurile acestea se fac cu o tentă atâta de spurcată și murdare în cele către Dumnezeire, încât că vor ca să facă o singură credință. Să ne gândim această credință, această unitate care vor să o facă, în ce o fac ei? Că trebuie să aibă un element comun toate credințele. Doar Hristos etimologic, că-L cheamă Hristos, doar atât. Să mergem în fiecare confesiune dogmatic și cum îl văd fiecare pe Hristos. Cum poți tu să te duci în dată ce? Eu am Paște, dar pentru păcatele lor și necredința lor au fost încuiați în împietrire. Li s-a dat acest duc de împietrire, ochi să nu vadă și urechi să nu audă. A avut multe conferințe pe tema unificării și s-au împiedicat de niște pietre de poticnire ortodoxe. De exemplu, una este infailibilitatea papei. Că evident, dacă te duci spre Vatican, nevenind Vaticanul spre tine, te duci sub aripa Vaticanului. Și atunci implicit trebuie să împărtășești toate mofturile catolicilor și vedem în ce hal a ajuns biserica în Occident. Mai degrabă cred că se trece într-o a doua extremă și ultima, dragilor credincioși, într-o împărțire a omenirii, într-o nouă idolatrie cum nu s-a mai existat sub soare. O idolatrie groaznică și spurcată, totalmente depărtată de Dumnezeu cel adevărat. Spun aceste lucruri atât de apăsătoare, fiindcă suntem foarte mult, mult blamați că nu păzim sărbătorile cu ei odată. Dacă nu le păzesc cu tine, omule, de ce vii tu la mine și păzești Paștele odată cu mine? Este destul de logic. Înseamnă că ai găsit ceva adevăr la mine. Iar dacă nu este adevăr, nu te murdărești venind tu la mine considerându-mă murdar. Și ca să-și acopere această lucrare murdară, spun că oamenii nu sunt pregătiți pentru a face această schimbare. Doamne, câtă inepție! Adică oamenii sunt atât de proști, iertați-mă expresia, încât că habar nu au cei Dumnezeu. Și mai degrabă vor să-L descreștineze pe om ca să-L aducă în așa hal, să-L conducă unde vrea. Că ați observat cum v-au învățat să postiți prima și ultima săptămână. Taina Sfintei Mărturisiri nu se mai ține cont. Botezurile se fac de acum prin stropire. De ce toate acestea? Acestea se fac în popor și azi și mâine și poimâine ca să se încetățenească aceste lucrări dumnezeiești în popor și când va veni vremea, le vine foarte ușor ca oamenii să meargă spre Vatican. Dar le-a încuiat Dumnezeu mintea și stau în necredință și în orbire. Când o să se vadă sub papucul Vaticanului, iar Vaticanul cine îl conduce? Evreul. Fiindcă papa să știe că este evreu, polonez. Și este și francmason, și patriarhul de Constantinopol, francmason, cu acces la liturghia neagră. Iubiților credincioși, chiar dacă vor costa aceste cuvinte, mi-e drag să le spun că în ele subzistă adevărul. Și adevărul nimeni nu poate să-l ascunde. Deci Sfintele Paști nu se pot schimba, că schimbându-le îți blamezi cea mai scump învierea lui Hristos, mântuirea ta, omule. Deci dacă la o dată de nașterea ta sau alt eveniment care s-a întâmplat în viața dumneitale, ții atât de mult și nu o schimbi, cu atât mai mult, momentul când a venit Dumnezeu din înaltul cerului și ți-a lucrat ție mântuirea, tu putezi cu de la tine putere să o schimbi? Oare nu-și dau seama acești oameni că ei prin acest lucru calcă în picioare tot edificiul dogmatic al Sfintelor Canoane? Cele 7 sinoade ecumenice, sinoadele locale, canalele Sfinților Apostoli, toate sunt luate și aruncate la coș. Și de ce? Să formeze o nouă creștinătate, creștinătatea ecumenică, care de fapt numai eticheta o are de creștin, iar în rest, mintea omului este îmbâxită cu idei a nigeiciului, a putiștilor, taoiștii, că vedem cum din ce în ce mai mult ne îmbulzesc, ne invadează credințele orientale. Pentru aceasta, dragilor credincioși, și Dumnezeu slobate draci în lume. Că ați văzut îndrăcitul din ziua de astăzi, încă din copilărie a intrat în el. Și diavolul nu are acces în om decât prin păcat, fereastra, fisura prin care el se strecoară în acest edificiu dumnezeiesc, care este omul, chip și asemănarea lui Dumnezeu, este păcatul. Și prin păcat intră diavolul în tine și te stăpânește. Stăpânindu-te, îți guvernează mintea, guvernându-ți mintea, te duce pe cărări strânde până în ceasul când ai murit. Iar mântuire de dincolo nu mai este, fiindcă spune Sfântul proroc David, țărâna în mormânt nu se mai mărturisește, ci rămâne doar darul lui Dumnezeu prin Biserica lui Hristos și ceea ce pot să-ți facă urmașii tăi, dacă se milostivește Dumnezeu asupra sufletului tău să te mai scoată de acolo. Dacă întoarcem pagina istoriei creștine, vedem că înainte de a veni Mântuitorul, întrupat din Fecioara Maria, erau foarte mulți îngrăciți în lume. Și pentru aceasta Mântuitorul se arată că este Dumnezeu, că aruncă dracii din oameni, doar cu cuvântul. Ați observat la veacul acesta care îl trăim noi, câte mulți oameni îndrăciți sunt. Ne speriem, cel puțin noi oamenii bisericii, ne speriem câți oameni sunt posedați de diavol. De ce? Datorită păcatelor. Chiar o persoană îmi mărturisea că a făcut avort în luna a 6-a și povestea cu lux de amănunte cum acel criminal de medic rupea copilul, țipa ca în gură de șarpe și spunea, i-am văzut mânuța dreaptă cu a copilului meu. Și în momentul acela a intrat diavolul în ea când s-a făcut avortul acela, o crimă, gândiți-vă. O femeie care a făcut peste 30 de avorturi, a intrat diavolul în ea și vedea numai crani, numai oase, glasuri de copii. Deci, dragilor credincioși, cu alte cuvinte, Aș vrea să înțelegeți că diavolul intră în om numai prin păcat și ca atare să repădăm păcatul. Dacă te stăpânește, creștine, o patimă, leapă-te-o! Că dacă n-a intrat diavolul în tine până acum, a fost milostivirea lui Dumnezeu. Dar dacă vei persevera în această patimă sau în necredință, ești les nepredispus la a-ți primi un chiriaș, un duh satanic în tine. Și foarte greu să scot aceste duhuri. Vrăjitoria acum s-a întins la cote maxime la ora actuală. Pentru aceasta, deci, toată lumea este neodihnită, toată lumea este bulversată, toată lumea este într-o călătorie fără sens. Merg oamenii, dar merg nicăieri. De ce? L-au pierdut pe Dumnezeu. Și de ce l-au pierdut pe Dumnezeu? N-au fost atenți acolo unde li s-au pus piatra de poticnire. Mi-e penibil să revin la un cuvânt. Comunismul lăsat în lume a fost atât de bine ticluit și dogmatisit de către apologeții evreilor, Marx, Engels, și pus în practică de Lenin, special să distrugă tot ce e sfânt în om, credința. Că apoi s-a tras de pe piață și au rămas oamenii lipsiți totalmente de orice sens de credință. Deci avem foarte mare grijă dacă ni s-a dat de către Dumnezeu să trăim deacul acesta. Asta nu înseamnă că nu ne putem mântui, deși este cel mai furtunos gat dogmatic. Ci atât de strălucită este mântuirea doar cu singura condiție, să păzim legile lui Dumnezeu. Și mai ales, iubiților credincioși, cum ați văzut în cuvântul Mântuitor, la acest soi de dragi nu iese decât cu post și cu rugăciune. Deci postul este cea mai puternică armură pentru creștin. Când creștinul își înjugă trupul acest lut neputincios la post pentru dragostea ta, Doamne, se cutremure de acest sacrificiu. Că cea mai grea patimă care domnește în noi este patima pântecului. Celelalte vin și pleacă, ca niște vânturi. Dar patima pântecului este cotidiană în noi și pentru aceasta și Dumnezeu și Sfinții Părinți ne-a lăsat să ne arătăm că pentru Tine, Doamne, fac această concesie. Nu că ceea ce e oprit astăzi să mănânc trebuie să mănânci Tu. Nu, Doamne, că toate sunt ale Tale, ci pentru Tine, Doamne, îmi supun acest trup, cum spune Apostolul Pavel, robiei, nu cumva propovăduind altora să mă fac eu însumi netreptul. Deci, dragilor credincioși, să încercăm să ne mișcăm acest chip și asemănarea lui Dumnezeu care o avem în noi, către legile lui Dumnezeu și să mai închidem urechile la cele care sunt atât de îmbietoare, dar de fapt pline de otravă. Așadar, Dumnezeu să aducă în casele tuturor la pace și sănătate, ca să ne mai întâlnim, iar Maica Domnului să ne ocrotească pe toți, deci amin.